Te informacje dotyczące produktu. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 maja, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty i tymczasowe areszty dla kobiety, która w Rybniku wyrzuciła z okna 11-miesięczne dziecko. Rolnicy muszą poczekać na odszkodowania za ubiegłoroczną suszę. Minister Rolnictwa tłumaczy, że to przez przesunięcia środków w związku z koronawirusem. Szkoły dla klas 1-3 otwarte, ale ławki stały puste. Mówi się, że są dwa tego powody. Zarzuty dwukrotnego usiłowania zabójstwa postawiono 34-latce, która w Rybniku w województwie śląskim wyrzuciła przez okno 11-miesięcznego syna. Odpowie za to, jak i za sytuację z marca. Wtedy wraz z dzieckiem usiadła na torach i czekała na nadjeżdżający pociąg. Skład w porę zatrzymał maszynista. Po tym zajściu kobieta trafiła do szpitala psychiatrycznego, a prokuratura prowadziła śledztwo. Niedawno wyszła i niedługo miała być przesłuchana. 11-miesięczny chłopiec leży teraz w Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Dziś jego stan lekarze określają już jako stabilny. Jest oczywiście mocno pobijany. Na szczęście nie ma mowy o zagrożeniu życia. Mówił Wojciech Gumułka, rzecznik szpitala. Na razie kobieta trafiła do aresztu. Niewykluczone, że wkrótce trafi do aresztu ze szpitalem psychiatrycznym. To doświadczona sędzia, która przeszła wszystkie szczeble kariery zawodowej. Tak prezydent Andrzej Duda mówi o powołaniu Małgorzaty Manowskiej na nową pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Opozycja uważa, że prezydent złamał prawo, bo powołał na stanowisko osobę, która nie uzyskała największej liczby głosów Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. W wywiadzie dla Radia Katowice prezydent przypomniał, że także Aleksander Kwaśniewski zdecydował się kiedyś powołać na to stanowisko kandydata, który nie miał największego poparcia sędziów Sądu Najwyższego. Pani prezes jest sędzią od pierwszej połowy lat 90. i to właśnie jest takim sędzią, który przeszedł przez wszystkie etapy sądu powszechnego. Od sądu rejonowego, poprzez orzekanie w sądzie okręgowym następnie, potem sąd apelacyjny. Pani sędzia jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Jest, można powiedzieć, wybitnym prawnikiem, specjalistą z zakresu postępowania cywilnego i prawa cywilnego. W sobotę Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybrało 5 kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa. Najwięcej głosów, 50, otrzymał sędzia Włodzimierz Wróbel. Małgorzata Manowska była druga, miała 25 głosów. Ponad 1 000 000 000 złotych trafiło do rolników w ramach odszkodowań z powodu suszy w zeszłym roku. Jak tłumaczy minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, z powodu przesunięcia pieniędzy na walkę z koronawirusem, niektórzy rolnicy na pieniądze muszą jeszcze poczekać. Dla około 10% rolników, tych najbogatszych, tych największych, to jest około 35 tysięcy gospodarstw. Z tych, które się zgłosiły, a zgłosiło się 340 tysięcy, ci będą jeszcze troszkę musieli zaczekać do nowelizacji budżetu. Myślę, to kwestia kilku tygodni. Na walkę ze skutkami suszy rolnicy otrzymają w sumie ponad 2 miliardy złotych. Szkoły już otwarte, ale ławki puste. W Warszawie zaledwie 5% uczniów klas od pierwszej do trzeciej pojawiło się dzisiaj w szkołach. To połowa z tego, co deklarowali wcześniej rodzice. Niewielkie zainteresowanie było też w Koszalinie w Zachodniopomorskiem. Były tego dwa powody, tłumaczy prezydent miasta Piotr Jedliński. Z jednej strony z obaw, z drugiej strony z możliwości korzystania z zasiłku i zapewnienia opieki dziecku. Zasiłek został przedłużony w związku z tym w czasach 1-3. Najprawdopodobniej do końca roku jednak normalne zajęcia nie wrócą. Szkoły zostały otwarte, ale nie ma tradycyjnych lekcji, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Obowiązuje też reżim sanitarny. Sale muszą być wietrzone, sprzęt dezynfekowany, a uczniowie powinni siedzieć w ławkach sami w odległości przynajmniej 1,5 metra od siebie. Od dzisiaj ruszyły także konsultacje dla uczniów klas 8 i tegorocznych maturzystów. Spada liczba zachorowań na COVID-19 we Francji. Najnowsze informacje ma nasz korespondent w Paryżu Marek Brzeziński. W początku epidemii w sumie zmarło ponad 28 tysięcy pacjentów, w tym w ciągu ostatniej doby kolejne 35 osób. Są to jednak dane niepełne, gdyż dotyczą tylko szpitali, a nie ma dokładnej liczby zmarłych w domach seniora. To właśnie opóźnienia w nadsyłaniu stamtąd informacji sprawiają, że od 3 dni Ministerstwo Zdrowia nie jest w stanie przedstawić kompleksowych danych dotyczących epidemii we Francji. Wiadomo, że w sumie zachorowało tutaj prawie 145 tysięcy osób, ale już co do liczby wyleczonych pacjentów, te informacje

program trzeci Polskiego Radia, przed mikrofonem Jędrzej Kodymowski. Czwartą godzinkę, którą będziemy już jako ostatnią spędzać wspólnie, rozpoczął zespół The Clash piosenką, która zresztą zrobiła wielką furorę na wszystkich listach przebojów Stanów Zjednoczonych, co też przełożyło się na konflikty w zespole, po czym zespół się rozpadł. No cóż, tak też bywa w życiu. Coś się zaczyna, coś się kończy. A my przejdziemy teraz już do stylistyki typowej lat 80. i 90. Rozpocznie to grzeczna formacja De La Soul z piosenką Me, Myself and I. Mirror on the wall, tell me mirror, what is wrong? Can it be my daylight clothes or is it just my daylight song? What I do ain't make-believe, people say I sit and try. But when it comes to being daylight, it's just me, myself and I. It's just me, myself and I. It's just me, myself and I. Style and my plug one spectacle. You say plug one and two are hippies. No, we're not, that's pure plug four. Always pushing that we formed an image. There's no need to lie. When it comes to being plug one, it's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Proud of what I am, poems I speak are plug too tight. Please, oh please, let plug to be himself, not what you read or write. Right is wrong when hype is written on the soul, they lie that. Style is surely our own thing, not the false disguise of showbiz. They lie soul is from the soul, and this fact I can't deny. Strictly from the Dan called Stucky, and from me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Glory, glory, hallelujah. Glory for plug one and two. But that glory's been denied by cassids and gookie eyes. People think they diss my person by stating I'm darkly packed. I know this, so I point at Q-tip and he states black is black. Mirror, mirror on the wall, shovel chestnuts in my path. Just keep all nuts with the nuts so I don't get an aftermath. But if I do, I'll calmly punch them in the fourth day of July. Cause they try to mess with third degree, that's me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. cause I know you got soul. Hey, listen if you're missing y'all, swinging while I'm singing. Hey, giving what you're getting, knowing what I'm knowing, while the black band's sweating in the rhythm I'm rolling. Rolling. Gotta give us what we want. Gotta give us what we need. Hey, our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power, fight the power, fight the power, fight the power. We got to fight the power that beats. As the rhythm's designed to bounce with health and death arise, designed to fill your mind now that you realize the prize arrives. We got to bump the stuff to make it tough. From the heart it's a start, a work of art to revolutionize, make a change, something strange. People, people, we are the same, no we're not the same, cause we don't know the game. We need is awareness, we can't get careless. You say, what is this? My beloved, let's get down to business. Mental self-defense or fitness. Don't rest the show. You got to go for what you know. To make everybody see. In order to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Public Enemy to był, proszę państwa, ten zespół, który jest spadkobiercą Czarnych Panter, oczywiście muzycznie, a przed nami House of Pain, Jump Around. Everybody!

Tak, i tak Stereo MC nas połączył. Tutaj jesteśmy już skonektowani wszyscy. Przed nami grupa, która zrobiła bardzo dużo zamieszania w latach 90. Do dzisiaj jest jednym z filarów takiej muzyki, która mieści się w kategorii alternatywa, pop, komercja, wszystko to, co każdy sobie wyśpiewa, bo i był sukces komercyjny i to wszystko jak gdyby zostało zaakceptowane przez wszystkie gremia muzyczne, bo tutaj się nie ma do czego przyczepić, a w każdym z tych bitów po prostu jest wszystko i nie ma nic, co by było po prostu zbędne. Nie ma żadnego nadmiaru. Niemniej jednak chciałbym tutaj przy okazji tego intra długiego wszystkim bardzo serdecznie podziękować za spędzenie ze mną tych 4 godzin, które jeszcze oczywiście się nie skończyły. Mamy jeszcze prawie przeszło 30 minut i w tak miłym nastroju będę się jeszcze odzywał za chwilę. sami o sobie mówili, że grają punk rocka. The Prodigy i piosenka pod tytułem Narayan. We'll be right back. Tak właśnie, proszę Państwa, Prodigy zmasakrowało rynek brytyjski, nadając zupełnie nowy charakter temu, co można było już traktować jako popularny pop, bo zajęło listy przebojów, zresztą nie tylko brytyjską, ale też i w całym zachodnim świecie, w którym już i my się znajdujemy, także też i parokrotnie Prodigy zagościło na scenach polskich. Ja byłem na koncercie w katowickim Spodku, było naprawdę ostro i też później samo zakończenie jeszcze w zasadzie połączone z takim, można powiedzieć, nieprzyjemnym incydentem, rozganianiem publiczności spod Spodka, jeszcze przy pomocy takich nysek, to w zasadzie była bardziej milicja. Dzisiaj już jest, proszę Państwa, inaczej. Teraz posłuchajmy dla uspokojenia tej całej nerwowej atmosfery, takiego klimatu francuskiego, który nam zaprezentuje grupa Air. I tytuł piosenki, nie wiem, czy to dobrze wymawiam, bo nie znam francuskiego. Można by na pewno kogoś z znajomością języka francuskiego spytać, jak to się czyta. Ja to przeczytam: La Femme d'Argent i zespół Air. Państwu serdecznie dziękuję za wysłuchanie całego tego maratonu czterogodzinnego, tym, którzy odłączyli się później. Też dziękuję tym, którzy słuchali mnie od początku. Jeszcze bardziej dziękuję. Jestem szczęśliwy, że mogę zaprezentować tą stylistykę, którą przygotowałem dla Państwa. A przed nami jeszcze na sam koniec poleci Chuck Berry, Johnny B. Goode, The Beatles, Tomorrow Never Knows, piosenka ponadczasowa, a na sam koniec król Elvis Presley, Burning Love. Do widzenia, do usłyszenia. People passing by.